Toco, toco, toco, toco, tran, tran. Toco, toco, toco, tran, tran. Raca, raca, raca. Traca, traca, traca, chuchu. Traca, traca, traca, traca, chuchu. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Traca, traca, traca, traca. Brukssansning. I alla papper som skola insattas i palmer. Bor min halshaget. Der därför nu diga halen utstansas. Buuuu.